और करो मेरी गलत जनाब जी, और करो मेरी गलत जनाब जी, साडा हो रहा रिलेशन खराब जी, साडा हो रहा रिलेशन खराब जी, गौर करो मेरी गलत जनाब जी, साडा हो रहा रिलेशन खराब जी, जिवे इंडिया ना लड़े पाकिस्तान, मौके ते कहने तू उबर करके आजा, रहने तू बिजी बब्बू के थू दा राजा, मौके ते कहने तू उबर करके आजा, लैण बाकियां दे हस्बैंड आण, तू मैनू पुछदा ही नहीं, मेरे हुस्न दी सोह मुंडे खाण, तू मैनू पुछदा ही नहीं, पुछदा ही नहीं, ha ha ha।